Habyarimana. Ujambo mpenzi msikilizaji, karibu fata taarifa ya habari ya mchana huu. Leo ni Februari 2 mwaka 2021 na tuanze na muhtasari wake. Zaidi ya milioni 115 pesa ya Burundi ndiyo kitita kilichokusanywa kwenye kipindi cha wiki moja katika tarafa 10 dhidi ya 119 zinazounda taifa hili. Msemaji wa wizara ya mambo ndani salama ni maendeleo leo ya jamii anasema ni katika kampeni ya kukusanya kodi ndipo pesa hiyo iliyopatikana, na kampeni hiyo itaendelea kwenye tarafa nyingine. Tangu sasa wazee wa Bosara Bashinga naye watakuwa kiitwa wahuza kwenye vijiji na hata kwenye kata nchini hapa. Yapatikana kwenye sheria Januari 23 mwaka huu, ambapo sheria hiyo inabaini kuwa baraza hilo haliwezi kwa hali yote kutamka juu ya adhabu. Utekelezwaji wa miradi wa kujenga barabara kutumia mawe almaarufu kama pave mbele ya kila jumba katika tarafa Mukazambi ni hapa Bujumbura umefikia kwenye kiwango cha 20% miezi miwili baada ya kuanzisha mradi huo. Kuna haya bila shaka na mengine, jiunge nami mitambo yongozwa na Bisirafina Kitsimana. Isanganiro. Habari kamili. Na kwanza tuanze na ukurasa wa usalama. Gurunedi 19, bunduki 4 na risasi 411 ndizo zana za kijeshi zilizokusanywa na tume ya kitaifa husika na kuondoa silaha miongoni mwa raia SNAP katika tarafa za mkoa wa Bubanza magharibi mwa taifa hili. Yamefahamishwa na mwakilishi wa tume hiyo Jumanne hii eneo la Kivyuka tarafa ya Musigati mkoani hapo, ambapo tume SNAP ilikuwa ikitamatisha shughuli za kuhamasisha uondoaji wa silaha miongoni mwa raia. Bi Anita Chongera, mratibu katika SNAP ngazi ya taifa, anapongeza hatua ambayo tayari imepigwa ni ya kuondoa silaha miongoni mwa raia, huku akiomba raia ambao bado wanamiliki silaha kinyume cha sheria kuzisalimisha kwa faida yao na ile ya taifa. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu Space Caritas Kabanyana kutoka mkoa wa Bubanza. Daima habari kuhusu jamii. Mama mmoja wa kitongoji cha Gikomero ni tarafa ya Tangara mkoa wa Ngozi ameripotiwa kumchoma mikono kutumia moto mwanae wa miaka 7. Mkuu wa tarafa hiyo anasema kuwa mama huyo amemtuhumu mwanae kuiba mahindi kwenye shamba la jirani. Mama huyo hakani uovu wake, baini ni hasira ndizo zilizompelekea kutenda hivyo. Salvatore Hanyaga Magara, mkuu wa tarafa hii, anaomba wazazi kutathmini jinsi wanavyowadhibu watoto wakati huu. Kunaonekana wazazi ambao wanawadhibu wanao kwa kuwachoma moto ni wakati karibu na tarafa ni hapo. Ikiwa ni tarafa Kirembani, siku chache zilizopita kumeripotiwa tukio kama hilo. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Na baadhi ya wanauza ng'ombe kwenye soko la mifugo ya kwenye kijiji cha Rutegamani tarafa ya Gitega wanafahamisha kuwa madalali wa ng'ombe wanasaidia katika hali ya kulinda mifugo yao. Ni wakati madalali hao wanaomba serikali kuwasaidia ili wajiunge kwenye shirika ili waweze kulipa kodi. Wakati Jumatatu hii madalali hao walitahadharishwa na mkuu wa tarafa ya Gitega baada ya kukamatwa madalali zaidi ya 50 na baadaye kusamehewa na kuachiliwa huru. Dr. Jacques Nduwimana, mkuu wa tarafa ya Gitega, anafahamisha kuwa bei ya mifugo inapanda kutokana na kuwa madalali wanapandisha pesa ikiwa kwa mfugaji ima kwa muuzaji. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu Fidel Antoine Sabimana kutoka mkoani Gitega. Tangu sasa abashinga nai watakuwa kitwa abahuza kwenye vijiji na hata kwenye kata nchini hapa. Yamo kwenye sheria Januari 23 mwaka huu 2021 inayoongezea vifungo vya kanuni za utaratibu kwa wa kiraia zinazohusiana na kurudishwa kwa baraza la wazee wa busara kwenye kijiji. Walakin sheria hiyo inabainisha kuwa baraza hilo la wazee wa busara haliwezi kwa hali yoyote kutamka juu ya adhabu. Mengi zaidi na mwenzetu Romualdi Niyo Abivuts. Kipengele cha sita cha sheria hiyo kinaeleza kuwa baraza la wazee wa busara halina mamlaka ya kutoa adhabu. Sifa za kuteuliwa kuwa mjumbe wa baraza hilo ama kurejelewa hufafanuliwa na sheria ya rais. Hata hivyo, wanafikia idadi ya 15 kwa kijiji ama mtaa na kuteuliwa na baraza la wawakilishi wa kijiji. Aidha, kama ilivyo katika kifungu cha tatu cha sheria hiyo, wadhifa wa msuluhishi kwenye kijiji muhula wake hauna kikomo. Mbali na hayo, mjumbe anaweza kupoteza wadhifa wake wakati wa kifo, ulemavu, anapohukumiwa ama ikikutwa na makosa fulani, asipowajibika kwa ukosefu wa muda anapojihuzuru, lakini pia kwa sababu nyingine zinazochafua sura ya taasisi. Anavuliwa sifa ya mjumbe baada ya kusikizwa na baraza hilo la wazee wa busara. Sheria hiyo inaeleza pia kwamba hakuna mshahara wa wajumbe wa baraza hilo, lakini kuwa watapewa kiwa mgongo kinachofafanuliwa na sheria. Pembeni na hayo, hakuna halama zozote kwa mtu anayesogelea baraza hilo kudai haki. Baraza la wazee lina jukumu la kukusanya mashtaka ya watu wanaozozana kwa ajili ya mahakama ya mwanzo, ama linasuluhisha mizozo isiyohusiana na usalama wa taifa au isiyochafua maadili na mila na desturi ya nchi. Mwisho, wajumbe wa baraza la wazee wa busara wanasaidia kutatua migogoro. Ikishindikana kuwasuluhisha wanao mbana, asiyekubali maamuzi anakwenda kudai haki katika mahakama ya mwanzo siku 15 baada ya kutolewa kwa ripoti. Shukran Romualdi Niyo Abivuze. Hii ni Radio Isanganiro. Isanganiro. Utekelezwaji wa mradi wa kujenga barabara kutumiwa mawe almaarufu pavembele ya kila jumba katika tarafa Mukaza mjini Bujumbura umefikia kwenye kiwango cha 20% miezi miwili baada ya kuanzisha mradi huo. Yanafahamishwa na mkuu wa tarafa hiyo Bwana Renovasi Ndaihebura, ambaye anabaini kuwa mjini kati na kati ya Ziatike ndizo zinachukua safu ya kwanza katika utekelezwaji wa mradi huo. Katika hali ya usanifishwaji wa jiji, kiongozi huyo anajulisha kuwa wote wanatumia tofali maalum bila kutumia seruji na kuna timu maalum ya utekelezwaji kwa kuhofia ubadhirifu. Na zaidi ya milioni 15 pesa Burundi ndicho kitita kilicho kusanywa kwenye kipindi cha wiki moja katika tarafa 10 dhidi ya 11 zinazo unda taifa hili katika hali ya kusanya kodi. Yanafahamishwa na msemaji wa wizara ya mambo ya ndani, usalama na maendeleo ya jamii Ijumanne hii alipokuwa akifahamisha jinsi gani ukodi na ushuru vilivyo kusanya katika wiki mahsusi husika na kukusanya kodi kwenye tarafa. Pierre Ngurikie anafahamisha kuwa kampeni hiyo itaendelea kwenye tarafa nyingine katika hali ya kuimarisha mapato ya tarafa. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Misago Moise. Kitita cha pesa takriban milioni 115,730,550 ndiyo mapato ya tarafa yaliyo kusanywa. Ni sawa na ongezeko la milioni 65,349,275. Ni kadiria asilimia 131 ya mapato ambayo yalikuwa yalikusanywa katika wiki ya tarehe 14 hadi 18 Januari mwaka huu kwenye vituo vya kukusanya ushuru, ikimaanisha kuwa zaidi ya nusu ya mapato ya tarafa yanayostahili kukusanywa hayapatikani au yakikusanywa hayawasilishwi katika hazina za tarafa. Watoza ushuru wapya katika kipindi hicho waliwajibika ipasavyo kwenye kazi yao, na ndio maana Wizara ya Mambo ya Ndani, Maendeleo ya Jamii na Usalama imeamua kuzidi kuwatumikisha katika kazi hiyo ya kukusanya ushuru. Na wakiendelea na kufanya kazi vizuri, watarejelea wale waliokuwa kifanya kazi hiyo kukusanya ushuru. Tukichukulia kwenye matokeo hayo ya kuridhisha, Wizara ya Mambo ya Ndani, Maendeleo ya Jamii na Usalama inafahamisha kwamba kazi hiyo itaendeshwa katika vituo vyote vya kukusanya ushuru vilivyopo katika mikoa yote. Mnaona kuwa kazi hii ilifanywa katika tarafa 10 kwenye 119 katika lengo la kukuza hazina za tarafa. Dans le but de continuer à renflouer les caisses de la commune. Na kwa saa 7 na dakika 33 majira Afrika kati, sawa na 8 na dakika 33, na sasa tuelekee yanayojiri kule mikoani. Kubomoka kwa madaraja ya mto wa Ndorumu eneo la Kibenga katikati ya tarafa za Gitaramuka na Wahiga mkoa wa Karosi kumepunguza hali ya nenda rudi kati ya raia wa tarafa hizo wanaotenganishwa na mto huyo, eneo ambalo endeshewa kilimo cha mpunga. Mkuu wa tarafa Gitaramuka anafahamisha kuwa kunahitajika kitita cha pesa milioni 13 ili daraja hizo zikarabatiwe na barabara inayounganisha tarafa hizo itumiwe kama ilivyokuwa. Barini kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Karusi, Blaise Pascal Kararumie. Na tani zaidi ya 100,500 za mahindi ndizo zinazotarajiwa kuvunwa kwenye msimu katika mkoa Makambani, wakati mwaka jana kulipatikana tani zaidi kidogo 32,000. Kwenye idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani hapo wanatolea wito kulima Makamba kutotumia vibaya mavuno hayo kwa kuyaweka kwenye ghala za jamii na kujilinda na kuuza kwa wafanyabiashara ambao watawapa pesa ndogo, sababu serikali imekubali kuwanunulia mazao hao hayo kwa bei nzuri. Wakulima wanasema watahifadhi zao hilo kutokana na kuwa ni muhimu sana kwao. Ripoti ni habari yake ambayo tumetumiwa na ni habari ya mwandishi wetu mkoani Makamba, Jerome Hakizimana. Na idadi ya vijana wanaopata huduma kwenye vituo vya afya karibu 20 vya mkoa wa Kayanza yanayofahamika kama vituo vya afya rafiki wa vijana wa mradi Menyu Menyesha Vandi ipo chini kwenye 23%. Bwana Zogera Antoine Marie, mkaguzi wa mradi huo, anasema kuwa mradi huo ulibuniwa ili vijana wapate mafunzo kuhusu afya na uzazi. Andre Florian Dabarushima, na mratibu wa mradi huo Kayanza, anafahamisha kuwa kuna mpango mpya unaotathminiwa utakaopelekea vituo hivyo vya afya rafiki vijana kudhuriwa na vijana kwenye kiwango cha juu hata kufikia 80%. Ni ripoti yake mwandishi wetu mkoani Kayanza, Patrick Sengi Yumva. Kipindi cha kubalehe ni kipindi kigumu sana kwa vijana, mara vijana hao wasipopata kwa pande zote juu ya malezi bora. Ni matamshi Antoine Malinzo Gera, muhusika na mradi Menyumenyeshe katika idara ya afya Kayanza. Kiongozi huyo anasema kwamba mradi huo ulifunguliwa rasmi na Wizara wa Afya na Kupambana na Virusi vya UKIMWI kwa lengo la kuwatolea habari za kutosha vijana waliomo katika miaka ya tineji kuhusu hali halisi ya uzazi. Vituo vya afya 20 mkoani Kayanza ndivyo vilipangwa tayari kwa kusaidia vijana katika miaka ya kualehe kujua tabia halisi ya kufuata, huku wakijilinda ngono na madhara yake kama kuugua maradhi ya zina, mimba zisizotarajiwa na ndoa ambazo hazidumu kwa sababu ya kujitokeza kwa muda usio wa kawaida, aelezea Nzogera Antoine Mali. Hata hivyo, katika uongozi wa idara ya afya mkoani Kayanza wanajutia kuwa vijana wenye umri wa kualehe hawajielekezi katika vituo hivyo vilivyobatizwa vituo marafiki za vijana. Wanasema kwamba idadi 20% tu ndiyo ya vijana kujielekeza katika vituo hivyo. Baadhi ya vijana hao wanaolengwa mkoani Kayanza tofanikiwa kuzungumza nao juu ya swali hilo, walisema kwamba walikuwa hawajui kuwepo kwa vituo vya afya hivyo na umuhimu wake kwa afya yao. Wengine haswa wasichana walisema kwamba waweza kukutana na watu wazima na kupelekea watu hao kujiwaza mambo mengine kwa vijana hao. Andrea Floriano Ndabarushimana anayehusika na ufanisi wa muradi huo menyumenyeshe mkoani Kayanza anaelezea kwamba kuna mtindo mpya unaotekelezwa na ambao utasaidia pakubwa muradi mpaka kwa 80%. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Ni kwenye ripoti yake Patrick Nsengiyumva kutoka Kayanza. Sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari, ni washukuruni nyote ambao mmeweza kutegea sikio, bila kusahau mfundi mitambo. Tukutane saa 10 kunako majaliwa. Kwa heri, mchana mwema.